Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa sto mimi Lomara Denio Yuzefa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Tunaanzia nchini Burundi. Siku tisa baada ya kufanyika kwa uchaguzi wa wabunge na madiwani ulioashiria ushindi mkubwa wa CNDD-FDD, rais wa Burundi alizungumza Jumamosi hii Juni 14 wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika katika mji mkuu wa kisiasa Gitega, laandika gazeti la Iwachu. Bila kutilia shaka ushindi wa chama chake, aliahidi kusikiliza kero zote. Alizungumzia makosa yaliyolaaniwa na baadhi ya vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia. Rais Evariste Ndayishimiye alizungumza kwa mara ya kwanza kuhusu matokeo ya muda kutoka kwa uchaguzi wa wabunge na manispaa, yakionyesha karibu ushindi kamili wa CNDD-FDD, chama tawala ambacho kingeshinda karibu asilimia 100 ya viti. Kulingana na raisi, makosa hayo hayawezi kuharibu taswira ya matokeo ya jumla. Alipoulizwa na waandishi wa habari iwapo inchi inaweza kuchukuliwa kuwa ya chama kimoja, alitupilia mbali swali hilo. Kulingana na yeye, mtu hawezi kulaumu mtu kwa kutoa imani kamili kwa chama chochote, haswa kwa vile alichagua viongozi wake kwa uhuru. Na kutoka Burundi tuelekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa mjibu wa gazeti la Actualite.cd, kituo cha afya cha Monkole mjini Kinshasa kimetangaza kusimamisha kwa muda huduma zake za bure za uzazi na watoto wachanga zinazotolewa kupitia makubaliano na mfuko wa mshikamano wa afya kama sehemu ya mpango wa huduma ya afya kwa wote katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, mkurugenzi mkuu wake alirisha kukatizwa kwa huduma hii kwa kushindwa kuheshimu ahadi zilizotolewa na mfuko huo, hasa malimbikizo ya malipo tangu Oktoba mwaka 2024. Waziri wa afya ya umma Samuel Roger Kamba anakiri ucheleweshaji fulani kwa changamoto za mzunguko wa fedha zinazohusishwa na vita, lakini akahakikisha kuwa jitihada zinaendelea za kulipa madeni mengine kwa ajili ya kuendelea na mpango huo. Tangu Septemba mwaka 2023, huduma hii ya bure imeanzishwa mjini Kinshasa kisha kupanuliwa hadi sasa katika mikoa mingine 13 na kufanya jumla ya majimbo 14 kati ya 26 ya nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, Romadi, huko Tanzania, kulingana na gazeti la Nipashe, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu amewaondoa mawakili wake 30 waliokuwa wakimtetea katika kesi ya uhaini inayomkabili, akieleza kuwa hana muda wa kuzungumza nao akiwa gerezani na hakati wabebeshwe lawama kwa lolote litakalotokea. Pia amesema wale wanaodhani hatoweza kujiwakilisha wamechemsha kwa sababu ni wakili wa mahakama kuu kwa miaka 22 na amewahi kushughulikia kesi katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam. Lissu ametoa kauli hiyo leo mbele ya hakimu mkazi mfawidhi, akieleza pia changamoto anazopitia akiwa gerezani, ikiwemo kufungwa sehemu moja na watu waliokwisha hukumiwa, kunyongwa na kulindwa na askari wawili kila anapokwenda. Amesema kwa siku 68 alizokaa mahabusu imeshindikana kuzungumza na mawakili wake na akaona isiwe sababu ya wao kulaumiwa na kuonekana hawajamtetea ipasavyo. Na mtu toke huko Tanzania tuendelee na huko Rwanda ambapo gazeti la The New Times lina kichwa chake kinachosema ni nini kinachosababisha kupanda kwa bei ya vyakula nchini Rwanda. Gazeti hilo linasema kuwa katika masoko yenye shughuli nyingi katika jiji la Kigali, wanunuzi na wauzaji wanahisi shida. Nyanya zilizokuwa zikiuzwa kwa 200 franka za Rwanda sasa zinauzwa 500 kwa kiwango cha chini kabisa, huku ndoo ndogo iliyokuwa inaharimu franka za Rwanda 1500 sasa inanuliwa 2500 sarafu ya Rwanda. Vile vile bei ya viazi imepanda maradufu sawa na ndizi na vyakula vingine kama maharagwe na karanga. Kwa upande mwingine, wafanyabiashara wanatetemeka kutokana na kupungua kwa idadi ya wateja. Kwa baadhi ya kaya za Rwanda, kupanda kwa gharama ya chakula kumegeuza milo ya kila siku kuwa hesabu makini kutokana na kupanda kwa bei ya vyakula na hivyo kukata baadhi ya vitu kwenye menu. Kulingana na ripoti ya kielezo cha bei ya watumiaji ya Aprili mwaka 2025 kutoka taasisi ya kitaifa ya takwimu ya Rwanda, mfumuko wa bei wa jumla uliongezeka kwa asilimia 6.6 mwaka hadi mwaka katika maeneo ya mjini. Ongezeko hilo lilikuwa asilimia 6.3 omer. Naam, Roma alituvuka mpaka tuende huko Uganda na The Independent ambalo linaandika kuwa mahakama ya katiba imeipa serikali siku 5 kueleza kushindwa kwake kuwapatia chakula watoto wa shule za umma hasa zile zilizo chini ya program za elimu ya msingi kwa wote UPE na elimu ya sekondari kwa wote USE. Makataa hayo yalitokana na ombi la 2023 la kituo cha chakula na haki za kutosha za maisha CFROT juu ya kile ilichokitaja kama kutekelezwa na serikali kutelekezwa kumradi na serikali kwa watoto wa shule walio katika mazingira magumu. Ombi hilo linalenga kulazimisha serikali kutimiza wajibu wake wa kikatiba kwa raia wake kwa kuanzisha na kutekeleza sera ya kitaifa ya lishe shuleni kwa wanafunzi walio katika hatari zaidi. Jopo la majaji liruhusu serikali kuwasilisha majibu yake ndani ya siku 5. Iwapo itashindwa kufanya hivyo, hukumu itatolewa kwa kuzingatia mawasilisho yaliyotolewa na waombaji. Data ya serikali inaonyesha kwamba theruthi mbili ya watoto katika shule za umma za Uganda hawali wakati wa siku za shule. Na kutoka Uganda tuelekee katika nchi jirani ya Kenya ambapo rais wa nchi hiyo William Ruto amewapa kutowapokeza mamlaka ya uongozi wa taifa kwa viongozi wa upinzani akiwataja kama watu wasio na ajenda madhubuti ya kuendeleza serikali, laandika gazeti la Taifa Leo. Akiongea jana katika kaunti ya Kakamega, Dr. Ruto aliwataka vinara wa upinzani kama vile aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, kiongozi wa chama cha People Liberation Party PRP kwa ufupi, na mawaziri wa zamani Eugene Wamalwa na Fred Matiang'i kama watu waliochanganyikiwa na hawana sifa zozote za uongozi. Kiongozi wa taifa alidai kuwa haja kuu ya viongozi hao ni kumuondoa mamlakani na hawana mipango ya kuimarisha maslahi ya Wakenya na kutekeleza maendeleo nchini. Alisema upinzani hauna mipango ya kuzalisha nafasi za ajira kwa vijana, kuwafahamu namna ya kuwafadhili hawafahamu namna ya kufadhili mipango ya elimu na kuendeleza sekta za kilimo na afya. Kauli ya Ruto inaonekana kuakisi ile ya mtangulizi wake Uhuru Kenyatta ambaye kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 aliapa kutopokeza mamlaka kwa kiongozi ambaye alimtaja kama mwizi Omer. Naam, ni saa 10:26 popote pale mnapotusikiliza wapenzi wasikilizaji, ni saa 10:26 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Kama kawaida studioni uko nami Omer Ndwayo na ambatana na Romuald Niyoivuze. Naam, kwa sasa katika pembe ya Afrika, Romuald, kiongozi wa Puntland Said Abdullahi Deni alisema Jumapili kwamba hakuna anayekataa mazungumzo, lakini alikosoa mkutano uliopangwa na Rais Hassan Sheikh Mohamud kama jaribio la kupotosha jumuiya ya kimataifa, la angazia gazeti la Somali Guardian. Deni alitoa wito wa kuwepo kwa mazungumzo ya kweli na jumuishi ambayo yataleta matokeo yanayokubalika kwa pande zote. Deni alisisitiza kuwa rais anapaswa kuitisha mkutano ikiwa ni pamoja na wadau wote wa siasa nchini ili kujenga maelewano mapana juu ya masuala yenye utata badala ya kufanya mkutano wa mashauriano ambapo mawazo finyu tu yanazingatiwa kabla ya kuendelea na mipango yenye utata. Kwa matamshi makali, kiongozi wa Puntland alionya kwamba hakuna mtu binafsi anayeweza kuteka nyara mstakabali wa nchi peke yake. Matamshi hayo yalikuja siku ambayo mkutano wa Rais Hassan Sheikh Mohamud na viongozi wa upinzani hawakuweza kuanza baada ya upinzani kukataa kuhudhuria kwa sababu ya kutokuwepo kwa viongozi wa serikali za kikanda. Daima katika pembe ya Afrika, utapiamlo unatishia mamilioni ya watoto wa Sudani Kusini, la chapisha gazeti la One Citizen Daily. Onyo hili la kutisha natoka kwa shirika la Save Children na utetea haki za watoto, likibainisha kuwa viwango hivi vinavyoongezeka vimeibuka miezi michache tu baada ya serikali za kigeni kupunguza kwa kiasi kikubwa ufadhili kwa baadhi ya mataifa yaliyo hatarini zaidi duniani. Shirika la watoto liunga mkono katika taarifa iliyopanuliwa na chombo hiki iliyofichuliwa na chombo hiki cha habari. Katika kipindi cha zaidi ya miezi sita, idadi ya watu wanaokabiliwa na kiwango kikubwa zaidi cha njaa kali nchini Sudani Kusini imeongezeka kwa kushangaza maradufu hadi 83,000 kutoka 41,000. Zaidi ya hayo, asilimia ya watu wanaoishi katika viwango vya njaa kali imeongezeka kutoka 47 hadi 57, asilimia 57. Uhaba wa chakula, vifaa vya kutosha vya matibabu katika vituo vya afya na milipuko ya magonjwa kama vile makubwa kama vile kipindupindu vimechangia ongezeko la asilimia 10.5 la watoto wenye utapiamlo wa chini miaka mitano kutoka milioni 2.1 hadi milioni 2.3. Na Romadi, ni saa 10:29 katika studio za Radio Isanganiro. Labda ndio mwisho wa kipindi chetu. Naam, hadi hapa mpenzi msikilizaji, hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika kipindi kingine hapo kikesho, panapo majaliwa. Ulikuwa na mimi Romuald Niyoivuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Tunawatakia sote kila laheri.